تو کم داشت حریم ظلمت شبهای تیره بزا وقتا به پر نور شب من زیر ابریشم زلفت بمیره ترانه با حضور تو ترانه وگر نبی تو با من هم صدایی اگر چه واژه بی من باز باشم ولی ذهنم بدون تو رمانی فقط ابریشم موها تو کم داشت حریم ظلمت شبهای تیره تو بفهمم که شاعر باشم و شاعر بمیرم نمیتونم بدون تو بمونم که بی تو رنگ خوشبختی بگیرم ترانه با حضور تو ترانم اگر نبی تو با من هم صدایی اگر چه واژه بی من باز باشم ولی ذهنم بدون تو رمانی فقط ابریشم موها تو کم داشت حریم ظلمت شبهای تیره